آسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحرف حرف. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: فالحرف حرف ما أُلبر كلمته لا يصلح معه. Onunla beraber elverişli olmaz. Onunla beraber var olmaz. Delilül ismi, ismin delili, isim olduğuna delalet eden alamet harfte bulunmaz. Ve la delilül fi'li, fiilin delili. Yani fiil olduğuna delalet eden alamet, kelimenin isim olduğuna delalet eden alamet harf ile beraber bulunmuyor. Ve akulu, ben diyorum, şarih diyor ki ben diyorum Muhammed Muhyiddin Abdülhamid. Yetemeyyezü el harfu, harf ayrılır, an ahaveyhi, diğer iki kardeşinden ayrılmış olur. İki kardeşinden bedel el ismi vel fi'li, isim ve fiilden ayrılmış oluyor. Neyle ayrılır? Bi ennehu, şununla ki la yasihhu, sahih olmaz. La yekunu sahihan, yani sahih olmaz. Duhulu alametin, alametin olması, dahil olması. Neyden olan alamet? Min alamatil esma'i, ismin alametlerinden. Öyle alametler ki el mutekaddimeti, arkadaki sayfada geçmiş, değil mi? İsmin geçmiş olan alametlerinden hiçbir alametin duhulu sahih değildir. İsmin alametleri, eliflamın dahil olması, teminin dahil olması, geri kabul etmesi. Bunlar hiçbiri arfta olmaz. Ve la gayriha, geçen alametler, ve la gayriha, ve geçen alametlerin dışındaki alametler, başka alametler de olabilir, onların da duhulü sahih değildir aleyhi, harf üzerine. Yani geçen alametler ve geçmeyen alametler, hangi alamet olursa olsun, ismin alameti olan hiçbir alamet harfin üzerine dahil olamaz. Kemalayesi hut, tıpkı sahih olmadığı gibi, duhulu alametin min alamatil ef'ali, fiilin alametlerinden, elleti, o alametler ki sebeka beyanuha, beyanı geçti. Az önce anlattık onları. Efendim, fiilin alametlerinden de hiçbir alamet dahil olması sahih değildir. Ne üzerine? Aleyhi alel harfi. Harf üzerine, arkada anlatmış olduğumuz fiilin alametlerinden hiçbir alamet ve yine İsmin alametlerinden de hiçbir alametin üzerine dahil olması, harfin üzerine gelmesi sahih değildir. Ve mitaluhu, ve mitalul harfi, harfin örneği min, mindir. Ve hel, heldir. Ve lem, lemdir. Fehâzihil kelimâtu selâsü, şu üç kelime, hurufun, bunlar harflerdir. Bunlardan her bir harftir. لِأَنَّهَا, çünkü لِأَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ الثَّلَاثِ, şu üç kelime لَا تَقْبَلُ el, eli kabul etmez. وَلَا, وَلَا تَقْبَلُ, yine kabul etmez. اَتْتَنْو۪ينَ, tenvin kabul etmez. وَلَا يَجُوزُ, caiz olmaz. دُخُولُ حَرْفِ الْخَفْضِ, harficilerin dahil olması da sahih değil, caiz değildir. Aleyha, ala hâzihil kelimâti selâfi. Bu üç kelimenin üzerine cer harfinin dahil olması da caiz değil. Min zaten kendisi harfice. Min min mi olacak yani? İzâ kânel emru kezâlike, İş böyle olduğuna göre, felâ yesihû, sahih olmaz. Değil mi? Doğru olmaz. En tekule, senin demen. Ne demen? Elmin. Elmin demen sahih değildir. Doğru değildir. Vela, vela yasihu en tekule, yine demen sahih değildir. Minun. Minun demen de sahih değildir. Vela vela yasihu en tekule. Yine de men sahih değildir. İlâ min. Ve kezalike. Bu hüküm gibidir. Ve kezalike le hukum. Hukum aynıdır yani. Ve kezalike aynı şekildedir. Bakiyyetül hurufi. Harflerden geriye kalanlar da böyledir. Aynıdır. Ve eyvan aynı şekilde. Şimdi bu ismin alametleri tamam. Ve eyvan aynı şekilde. La yasihu sahih değil, doğru değildir. En tedhule dahil olması aleyha ala hâzihil kelimati selâfi. Şu üç kelimenin üzerine dahil olması sahih değildir. Es-sînu sin. Sin fiilin alametleriydi. Değil mi? Semin olur mu semin? Olmaz. Sehel. Olmaz. Selam. Olmaz. Başına sin gelmez. Vela sevfe. Sevfenin dahil olması. Değil mi? Sevfe min. Sevfe hel. Sevfe lem. Olmaz. Vela ta'ut te'nisi es sakinet. Te'nisin sakin ta'sı. Değil mi? Getirebilir misin? Minet, helet, lemet. Olmaz. Vela kad, kadın dahil olması sahih değil. Kadmin, kadmin. Vela gayruha. Başka alametler. Mimma huve alamatun ala ennel kelimete fi'l. Kelimenin fiil olduğunu gösteren hiçbir alamet ve kelimenin isim olduğunu gösteren hiçbir alamet harfe dahil olamaz. Harf da böyle bir kelimedir. Peki. Ondan sonra temrinler veriyor. Bunları cümle yap diyor sana. Peki. Babul İ'rabi. İ'rab bölümüne geldik. Kal. Müellif Hazretleri buyurdu. El-i'rabu, i'rab, huve o, tagyiru, evâhiril kelimi, kelimelerin ahirlerini değiştirmektir. Tagyiru, evâhiril kelimi, kelimelerin ahirlerini, sonlarını değiştirmektir. İ'rab nereye gelir? Kelimenin ahirine gelir. Zeydun, zeyden, zeydin. Ne yapıyorsun? Ref yapıyorsun, nasb yapıyorsun, cer yapıyorsun. Ref halinde zammeyi veriyorsun. Nasb halinde fete veriyorsun. Cer halinde kesire veriyorsun. Tagyiru evâhilil kelimi. Aman için. Lihtilâfil avâmili. Amiller değiştiği için. Öyle amiller ki eddâhileti aleyha. O kelimelerin üzerine dahil olan amillerin değişmesinden dolayı kelimelerin sonunu değiştirmektir. Değil mi? Şimdi darabe geliyor, darabe zeydun diyorsun. Ra'ytu geliyor, ra'ytu zeyden diyorsun. Merartu bi zeydin diyorsun. Fakat bu değiştirme işlemi böyle lafzı olur ama bazen lafzın değişme olmaz. Nasıl? Ca'eni feten. Ra'ytu feten. Merartu bi feten, feten, feten, feten. Değişmedi mi? Değişti. Değişti ama lafzen değişmedi. Takdiren değişti. Ca'eni feteyun. Ra'ytu feteyen. Merartu bi feteyin. Takdiri değişti. Lafzı değişmedi. Lafzen aynı. Tamam. Evet. Ne cihetinden ahirinin değişmesidir? Lafzen, lafız cihetinden değişmesidir. Zeydün, zeyden, zeydin. Ev takdiran ve eti takdiri cihetinden değişmesidir. Feten, feten, feten. Ve kulu ben diyorum. El-i'rabu, i'rab lehu ma'ane. Yani onun iki manası vardır. Haduma lugaviyyun, bir tanesi sözlük anlamıdır. Vel aharu diğer anlam ise el ma'ne el ahar yani diğer mana ise istilahiyun istilahi terim anlamıdır. Ama manahu, ama manel irabi fil lugati, sözlükte açıp baksak. Fehüve o, el-i'rabu irab. El-i'zharu vel-ibanetu. El-i'zharu ortaya çıkarmak. Vel-ibanetu ne yapmak? İzhar etmek. Yani ortaya çıkarmak, beyan etmek yani. Beyin, aşikar kılmak. E'arabe el-zhera. Yu'ribu yuzhiru. İ'raben izhar. E'arabe ebane. Yu'ribu yubinu. İ'raben ibanet. Tegul, sen dersin. E'arabtu. E'arabtu. İ'rab ettim. Ne demek? İzhar ettim. Aşikar kıldım, ortaya çıkarttım. Amma fi nefsi. İçimde olanı i'rab ettim. Ne demek? İçimde olanı dışa vurdum. Evet. İçimde olanı söyledim. İza ebentehu, onu ibane ettiğin zaman, aşikar kıldığın zaman ve elhertehu, onu izhar ettiğin zaman, yani onu açıkça dile getirdiğinde, ortaya çıkarttığında, değil mi? Evet. Ne dersin? E'arabtu dersin. Ve emma ma'nahu, imli manasına gelince fil istilahi, istilahtaki terminolojide yani nahiv ıstılahındaki manaya gelince fehüve ma zekerehu el müellif, müellif hazretlerinin zikrettiğidir. Bi kavlihi tagyiru evâhilil kelim l-âhiri, sonuna kadar tagyiru evâhilil kelim l-ihtilâfil avâmil l-âhiri aleyha lafzan ev takdiriniz. Istılahi tarifi de budur. Vel maksud, şimdi anlatalım, hedeflenen neyden? Min tagyiru evâhilil kelimi, kelimelerin ahirlerinin değişmesi derken, ahiri mi değişiyor? Zeydun derken dal mı değişti? Yok. Değil mi? Onun hali değişiyor bak. Tagyiru ehvali evahiril kelime demek. Yani kelimelerin sonlarındaki hallerin değişmesi. Reften nasba, nasbdan cerre dönmesi. Ve la yu'kalu, akledilmez. En yurada murad edilmesi, kastedilmesi. Tagyiru nefsil evahiri. Ahirinin bizatihi kendisinin değiştirilmesi murad edilmez. Fe inne ahirel kelimeti, zira kelimenin ahiri nefsehu, ahirin ta kendisi, la yetegayyir, değişmez. Değil mi? Dal değişmiyor. Zeydun, zeyden, zeydin. Dal aynı duruyor. Sadece dalda zamme gidiyor, fete geliyor, fete gidiyor, evet. Kese geliyor. Ve tagyiru ahvali evahiril kelimeti, kelimenin ahirlerinin hallerini değiştirmek ise ibaretün, ibarettir. Neyden ibarettir? An tahavvuliha. O sonların değiştirilmesinden, değişmesinden. Değil mi? Tahavvul etmesi, değişmesi. Neyden? Minar raf'i, raf'ten ile nasbi evil cerri. Yani raf iken nasip veya cerre dönmesi. Yani merfu iken mensup mecrur olması. Hakikaten ev hükmen. Hakikaten veya hükmen. Hakikaten değişir. Değil mi? Bir yerine göre de hükmen değişiyor mesela. Nasıl? Câeni ahmedu. Tamam. Râitu ahmedde. Merretu bi ahmedde. Ahmede ahmede. Hükmü değişti. Birinde mecrur alametidir. Birinde mensup alametidir. Evet. Ve yekûnü olur hâdet tahavvulü, bu tahavvul, bu değişme bir sebebi tagyîr-ül avâmil, amillerin değiştirilmesiyle olur. Amiller değişmedikçe reften nasba, nasbdan cerre bir değişim söz konusu olmaz. Evet. Min amilin, bir amilden ki yaktalı gerektiriyor er-ref'a, ref'i gerektiriyor alel fa'aliyeti ev nahviyâ, yani fail almak veya müfteda olması üzerine veya nâb-i fail olmak üzere, değil mi? Ref'i gerektiren bir amilin değiştirilmesi ile âhara. İle amilin ahire. Başka bir amile değiştirilmesi. O amil de yaktalığı gerektiriyor. En nasbe. Nasb gerektiriyor. Alil mef'uliyeti, mef'uliyet üzerine. Ev hatta nahviha. Veya hal olması üzere. Veya işte temiz olması üzere. Veya müstesna olması üzerine nasbı gerektiriyor. Ve helümme cerran. Ve helümme sırala cerran. Çek götür. İleriye doğru. Sonra vesaire vesaire diyoruz ya. Ehlümme cerrah. Ne yap? Sırala git. Mesela örnek verelim diyor. İza gulte hazara Muhammed. Hazara Muhammed dediğin zaman hazara geldi. Kim geldi? Muhammed. Muhammed. Fe Muhammed Muhammed merfu'un merfu'dur. Lennehu ma'mulun. Çünkü o ma'muldur. Li'amilin. Bir amilin ma'mulü ki hazara. Yaktadığı gerektiriyor. Neyi? Er-raf'ı gerektiriyor. Ne üzerine? Alel fa'iliyeti. Fa'il almak üzere. Yani Muhammed'i kendine fa'il yapacak. Alel fa'iliyet. Muhammed'de fa'iliyet manası var. Hadara geliyor, ona taalluk ediyor. Muhammed'i kendisine fa'il alıyor. Yani. Evet. Tamam mı? Yaktadığı gereği. Er-raf'ı. Alel fa'iliyeti. Ala fa'iliyeti Muhammed. Yani Muhammed'in fa'il olması üzerine onda ref'i gerektiriyor. Ve hâzel âmilû ve hadara. İşte bu amil hadara fiilidir. Fe in gulte eğer sen dersen ra'aytu Muhammeden ra'aytu Muhammeden dersen tagayyara hâlu âhiri Muhammedin Muhammedin sonu yine ne yaptı? Değişti. Nereye değişti? İle nasbi. Mensup olmaya. İle en yekunu mensube. Limada? Niçin? لِتَغَيُّرِ الْعَامِلِ Amil değişti. Bak, hadara gitti bir amilin ahar. Başka bir amil geldi ki o da رَأَيْتُ. O رَأَيْتُ yaktadığı gerektiriyor. Niye? النَّصْبِ النَّصْبِ وَهُوَ O amil, o nasbı gerektiren amil de nedir? رَأَيْتُ رَأَيْتُ. Peki, فَاِذَا قُلْتَ Sen dediğin zaman حَضَيْتُ بِمُحَمَّدٍ حَضَيْتُ بِمُحَمَّدٍ dediğin zaman da حَضَيْتُ nail oldum. Şans sahibi oldum bir Muhammed'in. Muhammed'den, Muhammed'le ne diyorlar? Nasipdar oldum. Yani onunla nasipli oldum. Nasiplendim yani. Halaytü. Pay sahibi oldum. Nasip sahibi oldum. O manalara geliyor. Havriye, yahza mı? Havriye mi? Havriye mi? Yahza da olabilir de. Dört, ben de öyle şey yaptım şimdi. Hazitü diye. Bay ile beraber kazanmak, ele geçirmek, elde etmek, nasipdar olmak. Evet. Hava da var hocam. Hava da var, hadiye de var bak. Hadiye yahla. Hadiyetü. Hadiyetü. Hadiyetü. İkisi de var. Hadiyetü bi Muhammed'in. Muhammed'le nasipdar oldum. Yani Muhammed'le nasiplendim yani. Kazançlı oldum yani. Kazandım. Peki. Tegayyere halu ahirihi ilel cerri. Muhammed'in oldu burada da. Niçin? لِتَغَيُّرِ الْعَامِلِ Amil değişmiş. Değil mi? Hadara yok. Ra'aytu yok. Bi var artık. Bir amilin bir amille ki ahire. Başka bir amil ki يَقْتَغِ gerektiriyor. El-cer. Cer gerektiriyor. Ve o amil nedir? El-ba-u bahar. Cer. Ba geldi. Muhammed'in sonu cer etti. وَاِذَا تَأَمَّلْتَ Teemmül ettiğin, düşündüğün zaman da fi hâlihil emsileti şu örneklerde düşündüğün zaman, şu örnekleri bir bak, düşün. Düşündüğün zaman vahara leke, sana zahir olur, açıkça sana belirir. Senin için ortaya çıkar ki enne âhirel kelimeti kelimenin âhiri olan ve huve dâlu, o da daldır min Muhammed'in. Muhammed lafzından dal kelimenin sonudur. Öyle mi? Lem yetegayyer. O değişmedi, değişmedi ki. Ve yine sana zahir olur ki ve ennellezî tegayyere değişen huve ehvalu âhiriha. O Muhammed kelimesinin sonunda bulunan dal harfinin ehvali değişti. Halleri değişti değil mi? Reften nasba, nasbden cerre oldu. Feinneke muhakkak ki sen tera görüyorsun hü onu. Muhammed lafzını görüyorsun. Ne olduğu halde görüyorsun? Merfu'an. Yani terahu onu görüyorsun yani tupsiruhu onu görüyorsun. Merfu'an. Hale kevnihi merfu'an. Merfu olduğu halde görüyorsun. Nerede? Fil misalil evveli birinci misalde. Öyle mi? Öyle. Ve mansuben mansup olarak görüyorsun. Nerede? Fil misali sani, ikinci misalde. Ve mecruran mecrur olduğu halde görüyorsun. Nerede? Fil misali salisi, üçüncü. Ve hâzet tagyiru, bu tagyir, bu değiştirme işlemi min hâletir ref'i, ref halinden ila hâletin nasbi, nasb haline ve ila hâletil cerri ve cer haline. Değil mi? Min hâletir ref'i ila hâletin nasbi, nasb halinedir. Daha ve ila hâletil cerri ve cer halinedir. Allah mı? Ben koydum. Yok şeyde ben koydum ama. Min haletir rafi ila ve ila haletil cerri. Hüvel i'rab, o i'rabdır işte. Çünkü ref halinden nasb haline geçer ve cer haline geçer. Arkada da koymuştu da. Bu da var diye. İlâ hâletin nasbi ve ilâ hâletin cerri, cer haline. Ev de olabilir, vav da olabilir. Hüvel i'râbı, o i'râptır. Kime göre? İndel müellifi. Tabi müellife göre böyledir. Ve men zehebe mezhebehü. Ve onun mezhebinde olanlara göre. Ve men zehebe, zayıf olan, kabul eden, giden nereye? Mezhebehü. Onun mezhebini. Müellife, müellifin mezhebinde olanlara göre bu tağyir i'raptır. Bu tağyir, bu değiştirme i'raptır. Ama diğerlerine göre mesela bu tağyir i'rap değildir. Bu tağyirin kendisi sebebiyle olduğu hareke ve harf i'raptır. Mesela İbn-i Hacip talip ederken ne diyor? El-i'rab i'rap ma ol bir şey ki, ol hareke harf ki bihi, onun sebebiyle, ondan dolayı, onun sebebiyle yahtelifu ihtilaf eder, yahtelifu ihtilaf eder ahirul murebi, murebin ahiri. Murebin ahiri kendisiyle değişikliğe uğradığı şeydir. Yani hareket ve harftir. O değişikliğin kendisine irap demiyor. O değişikliğin kendisiyle meydana gelen hareket harfe irap diyor. Müellifize dikkat ediyorsan ne diyor? Tağyirdir diyor. Tağyirin kendisi, o tağyir aslında harekeyi gerektiriyor. Yani ne yapıyor? Tağyiri irap kabul ediyor. Tağyiri irap kabul ediyor. O harekeleri, o harfleri ise alamet kabul ediyor. Onun alameti. Ama diğer müellifler, mesela İbn-i Acib gibi, o hareke ve harfleri bizatihi kendilerini irap kabul ediyor. Onlar iraptır. İraptır. Ben, sen hangi mezhepte? Ben İbn-i Hacib'in mezhebinde. Ve hâzîl harekâtu selâsü, şu üç hareke ise elleti hiye ref'u, ref'tir ve nasb-ı nasb-ı belcer hiye alâmetün ve emâretün alel i'râb. İ'râbın emaresi ve alâmetidir. Halbuki o hareke harf i'râbın ta kendisidir. El-i'râbu immâ hareketün ev harfun ev hazfun. İrab bir harekedir, ya harftir, ya hazıftır. El hareketi selâsetün. Hareke üç tanedir. Dammetün, fetatün, kesetün. Harf dört tanedir. Vavun, yaun, elifun, nun. Hazıf üç tanedir. Hazbur hareketi, hazbur ahir, hazbur nun. İrab budur. O değiştirilmesinden dolayı bunlar ortaya çıkıyor. Geliyor. Tamam. Yani murebin ahirin kendisiyle değiştiği şeydir. Murebin ahirin değişmesi irabın konmasına sebep oluyor yani. Müellife göre mi? Yok. Naciplere göre, diğerlerine göre. İrabın murebin ahirine faaliyet, mefrut, izafet manalarının gelmesi alametlerin konmasını gerektiriyor. O alametlere de işte irab deniyor. O alametlere irab deniyor. Bir öncesi noktada duruyoruz. Bu da ne diyor? O murebin ahirin sonunun değiştirilmesi. Değiştirilmesi de değiştirilmesi irap değil. Hareke ve harfin gelmesi iraptır. Evet. O değiştirilmek, değiştirildiğinin de alameti nedir? İşte bu raftır, nazirdir diyor. Ve mitrül ismi, isim gibidir fi zâlike, bu hususta. Yani irab noktasında isim gibidir. El fi'lül muzâri, fi'l-i muzâri. Felev gulte, şayet sen desen. Yusâfiru İbrahim, İbrahim yolculuğa çıkıyor desen. Fe yusâfiru, yusâfiru kelimesi fi'lül muzâri, merfû'un. Fi'l-i muzâridir, merfûdur. Niye merfûdur? Litecerrudihi, soyulduğundan dolayı neyden? Min âmilin. Yaktadî nasbı. Nasbı gerektiren bir amil var mı? En, len, key, iden. Yok. Ev amilin yaktadî cezmehu. Cezmini gerektiren bir amil. Yani lem, lemma, emir, lemme, nehi, las, in, mehma, ma, men, eyne, meta, enna, eyyü, haytuma, izma, idema. Bunlardan biri var mı? Yok. Nevasıf ve cevazımdan hali olan fiil-i muzari mamul-i merfudandır. Evet. Mamul-i Merfu'nun dokuzuncusu el fi'lül muzari el hali anin nevasibi. Fe izâ gulte, sen dediğin zaman len yusâfira İbrahimu, İbrahim elbette yolculuğa çıkmayacak. Tegayyere, değişti. Hali yusâfir, yusâfir kelimesinin hali minel ref'i, ref'ten ile nasbi, nasba dönüştü. Mensup oldu yani, kendi mensubu. Tegayyürüyle amili bi amilin ahire. Başka bir amille değişikliğe uğramış. Değil mi? Bir amil gitti, başka amil geldi. Yaktalı, o amil gerektiriyor. Nasbehu, nasbe yusafir. Yusafirin mensup olmasını gerektiriyor. Yaktalı en yekune mensuben, yani mensup olmasını gerektiriyor. Ve o amil de nedir? Len, lendir. Doğru mu? Evet. Len geldi, yusafirin nasbe. Fe idâ gulte, sen dediğin zaman lem yusafir İbrahimu, İbrahim yolculuğa çıkmadı. Lem. Tegayyere hâlu yusafir, yusafir kelimesinin hali değişti. Miner refi evin nasbi ilel cezmi. Ref veya nasıptan nereye döndü? Cezme döndü. Niçin? Li tegayyere ile amile, amil değişikliğe uğradığından dolayı. Bir amilin ahire, başka bir amil. Yaktadı gerektiriyor cezmehu, o da yaktadı en yekune meczumen, meczum olmasını gerektiriyor. Ve ve o amil lem, lemdir. Değil mi? Lem geldi, fiil-i muzari cezmetti. Ve alem, bil ki enne hâzet tegayyura, bu tegayyur yenkasimu, ayrılıyor bu değişim ila kısmeyin, iki kısmı ayrılıyor. Lafziyyin ve takdiriyyin. İki kısımdan bedel lafziyyin, lafzi olan var. Değil mi? Evet. Tegayyür lafzi ve takdiriyyin ve takdiriyyin ve tegayyür takdiri. Takdiren değişme. Fe emmel lafziyyü, imdi lafzi olan fevve ma la yemne'u, fevve o la yemne'u, men etmiyor, minen nutku bihi, onu söylemeyi men etmiyor, mani. Bir mani, irabı söylememizi men etmiyor. Kema ra'eyte fi harekati dali. Dalın harekelerinde gördün. Değil mi? Evet. Min Muhammedin ve harekati ra'i min yusafir. Yusafiru, len yusafira, lem yusafir, Muhammedun, Muhammeden, Muhammed. Bir engel yok. Ve emme takdiriyu, imdi takdiri iraba gelince fehuve o ma ol bir irab ki yemne'u. Men ediyor minettelaffuzi bihi. Onu telaffuz etmeyi men ediyor. Mani'un, bir mani. Bir engel var. O engel bize irabı söylememizi engelliyor. Feten, feten, feten diyorsun. Feteyün diyemiyorsun. Feteyen diyemiyorsun. Feteyin diyemiyorsun. Değil mi? Peki bu engel ne olabilir? Bir. Min taazzurin. Taazzur olabilir. İmkansızlık yani. Ortaya çıkamıyor. Feten, feten, feten. Ev istitkalin veya da istitkal olabilir. Ev istitkalin, istitkal. O nasıl? Câ'ni kâdın. Kâdiyun diyemedik. Merartu bi kâdın. Bi kâdiyin. Engel var. Ağır geliyor. Ama nasb halinde hafiftir. Râitu kâdiyen. Kaldı yen. Lafzı oldu irab. Ama ref ve cer halinde ne oldu? Takdiri oldu. Niye? İstitkal var. Ağır geliyor. Yani ya üzerine zamme kesre ağır olduğu için irab takdir oldu. Evveyata münasebetim veya münasebettir. Şeyde de var mı hocam örneği? Fiilde. Var. Yermi. Yermi. Yermi aslında yermi yuh. Yed'u. Yed'u. Yakşa. Yakşa yuh. Ev münasebeti veya münasebet. Bu da nerede oluyor? Mütekellim yasına muzaf olduğunda. Mütekellim yasına muzaf olduğu zaman da irab harekesi ne yapmaz? Açığa çıkamaz. Gulami, caini gulami, raitu gulami, meraklı gulami. Üç halde de irab takdir olur. Tegulü bak. Hepsini bir misalde veriyor şimdi. Tegulü sen dersin. Yed'u. Çağırıyor. Yed'u bu idi. El feta delikanlı. El feta, el feteyu. Ve hakim. Vel kadı. Vel kadıyu. Ve gulami. Ve benim kölem. Değil mi? Bak. Şimdi anlatsın. Fe yed'u, yed'u kelimesi merfu'un merfudur. Yani merfu'nun alameti mukadder. لِتَجَرُّدِهِ مِنَ النَّاصِبِ وَالْجَازِمِ Nasıp ve cazim amillerden soyulmuş. Var mı başında? Yok. وَالْفَتَى Feta kelimesi merfu'un. O da merfudur. Evet. لِمَاذَا لِكَوْنِهِ فَاِلًا Fail olduğu için. وَالْقَاضِي وَغُلَامِ Kadı, gulami kelimesi merfu'ani. Bunlar da merfudur. لِيَنَّهُمَا مَعْتُوفَانِ Çünkü bunlar matuftur. Atfedilmişler. Alel fa'ilil merfu'i. O merfu fa'il. Fetaya matuf bunlar. He? Ne diyorduk? Atful vel matuf alel merfu'i. Merfu'un. Değil mi? Vel matuf. Atfedilen alel merfu'i. Merfu'a. Merfu, o da merfu'dur. Velakinne zammete. Ancak zamme. La tazheru. Zuhur etmiyor. Değil mi? Ortaya çıkmaz. Nerede? Fi evâhiri hâzihil kelimâti. Şu kelimelerin, şu dört kelimenin sonunda da damme ne yapmıyor? Açığa çıkmıyor. Niçin? Li te'azzurihâ. Te'azzur ettiğinden dolayı. Değil mi? Özürlenmiş. Te'azzur etmiş. Nerede te'azzur etmiş? Bak. Nerede te'azzur var? Fil feta. Fetada taazzur etmiş. İmkansız. Fetada çıkamaz. Niye? Elif la takbelül hareke. El elif elif la takbelül hareke. Hareke kabul etmiyor. Tamam. Peki yed'u'da niye çıkamıyor? Evet. Ve sikaliha ağır olduğu için nerede? Nerede ağır olduğu için? Fi yed'u. Yed'u'da ağır olduğu için. Değil mi? Yed'u aslında yed'u vu. Vav üzere zamme sakil diyorduk. Ağır. Ve fil kadı, el kadı dedi yine sikalden dolayı. El kadı aslında el kadı yu idi. Ya üzerine damme sakir. Bak, sikalinden dolayı aça çıkamıyor. Peki gulami de ve li ecli münasebeti ya il mütekellim. Mütekellim yasının münasebeti olduğundan dolayı. Yani mütekellim yasına münasebet nedir? Kesre. Mütekellim yası her zaman ma kablinin meksur olmasını ister. Evet. Mütekellim yasına münasebet kesreyle olur. Mütekellim yası diyor ki benim makablim vacip vaciptir kesre olması. Kesre olacak başka bir şey olamaz. Fi gulami gulam. Peki gulami de mütekellim yasına münasebetten dolayı kesre gelmiş. Dolayısıyla kesre varken orada başka bir irab harekesi gelemiyor. Kadı yed'u'da tikal var ağır olduğu için. İrab harekesi gelemiyor. Fetada taazzur olduğu için İrab harekesi açığa çıkamıyor. Fetekünü binaenaleyh oluyor. Dammetü zamme mukadderaten. Mukadder takdir edilmiş oluyor. Ala ahiril kelimeti. Kelimenin sonunda. Öyle mi? Mena'a menetti min zuhuriha. O harekenin, o zammenin ortaya çıkması ise menetti. Ne menetti? Etteazzuru taazzur menetti. Nerede? Fetada. Evet sikalu veya da sikal ağır gelmesi o dammenin. Değil mi? Nerede? Yed'u el kadide. Evet da iştigalul mahalli bi hareketil münasebeti. Münasebet harekesiyle mahalli meşgul olması için ulamide. Ulamide de İrab mahalline resimdir. Mim. Ulami, mim. O mimde ise ne vardır? Münasebet harekesi vardır. Nereye münasebet kuruyor? Mütekellim yasına. Mütekellim yasına uyumluluk için gelen hareke var. Kesre. O kesre varken zamme ne yapamaz? Açığa çıkamaz. Çıkamaz. Yani. Tamam. Anlaşıldı hocam. Ve tegulu yine sen dersin bak. Len yerda el feta vel kadi ve gulami. Len yerda. Elbette razı olmaz. El feta. Delikanlı. Vel kadi. Hakim ve gulami benim kölem. Ve tekulu yine sen dersin bak. İnnel feta. Muhakkak ki delikanlı. Ve gulami. Ve benim kölem. Lefaizen. İkisi fevzü necat bulucudur. Değil mi? Evet. Başarıya ulaşacak. Peki kadıyı niye koymadı buraya? Evet hocam. Bu misale kadıyı niye getirmedi? Evet Mahmud Hoca. Bak innel feta dedi. Ve gulami dedi. Kadı efendiyi getirmedi buraya. Getirdi hocam. Ne getirdi? Yok. Nereye getirdi? Ne getirdi hocam? Yok işte. Sonra bak bu ortadaki misal. Ve tebulü innel feta ve gulami. İnnel feta. Ve gulami dedi. Oraya niye getirmedi acaba? Yerini getirdi, oraya mı getirdi? İşte yani şey. Zaten bize orası lazım. Başı indi olduğu için oraya getirdi, oraya getirdi. Doğru. Doğru. Başında in olduğu için. İn olduğu zaman ne yapar? Nasp eder. Kadı kelimesi de nasp halinde ne oluyor? Lafzı oluyor. Takdiri olmuyor. Onun için getirmedi. Neye örnek veriyor bunları? Takdiri İrab'a örnek veriyor. İnnel feta. Biz getirelim bak ne oluyor şimdi. İnnel feta. Muhakkak ki delikanlı. Vel kadiye. Bak vel kadiye. Ne oldu? Takdirinden lafzı diye. Ulan. Takdiri olanlara örnek verdiği için onu getirdim. Tamam. Sikalden dolayı refte ve cerri takdiri yapılıyor. Evet. Nasip de olmuyor. Merartü ben uğradım bil feta delikanlıya. Ve gulami vel kadı. Bak burada getiriyor. Niye? Vel kadı yiydi aslında. Vel kadı. İrab lafzı değil. Burada İrab takdir. Fema kâne âhiru elifen. Lazimeten. Sabit elif ahirinde bulunan bir kelime. Değil mi? Vaciptir orada elifin. Feten de. Feta. El feta. Feten. El feta. Lazimidir. Tukadderu aleyhi onun üzerine takdir edilir. Cemi'ül harekati. Bütün İrab harekeleri takdir ediliyor. Litte'azzuri, ta'azzurdan dolayı, imkansızlıktan dolayı. Yani mümkün değildir orada İrab harekesini. Çünkü el elifu la takbelül hareke. Elif harekeyi kabul etme. Hareke kabul etti mi? Elif değildir artık. Hemzedir onun ismi. Hemze o değişti. Tamam. Ve yüsemma el ismu isim. El müntehi biten isim. Ne ile bitiyor? Ahirin ne var? Bil elifi. Elif ile ahire sonlanan isim maksuran. İsmen maksuran deniyor. Maksur isim deniyor. Maksur isim. Feten el feta. Bu nedir? İsmi maksurdu. Maksur isimlerde de İrab üç halde takdir ettir. Tamam. Elifi maksura var. Ahirde. Ve maksur elif var. Elifi maksura bulunduğu zaman da ne yapacak? Bir de elif memdude olur. Elif memdude. Elif memdude olursa İrab o zaman lafzidir. Hamra-u. Hamra-e. Bu da elif memdude. Bu elif maksure. Ahire elifle bitiyor. Ondan sonra da bir harf yok. Hubla, de'va, zikra, feta, el feta, erraha. Bitti. Üç halde de İrab ne oluyor? Takdiri var. Mislu el feta vel asa vel hica, hica akıl vel raha değirmen vel rıza, rıza. Bunların üç elde de irabı takdiridir. Ref'uhu bi zammetin mukadderatin ve nasbuhu bi fethatin mukadderatin ve cerruhu bi kesretin mukadderatin. Ve ma kana ahiruhu ya'en lazimeten. Ya-i lazime ne demek? Sabit ya. Onun kelimenin aslında olan bir ya var ahirinde. nispet yası gibi değil, yani lazimi ya. Orada vacip olan, sabit olan bir ya ahirinde bulunuyor. Mesela ne gibi? El-Kadî, El-Râmî, El-Gâzî gibi. Tukadderu aleyhi, ona da takdir edilir. El-Dammetu damme vel-Kesretu kesre. Damme ve kesre takdir ediliyor. Lithikali, ağır olduğundan dolayı. Peki fetâ? Fetâ yok. Fetâ hafiftir. İrab lafzı oluyor. Ve yüsemma isimlendiriliyor. El-İsmu isim, El-Müntehî bilya. Ya ile ahire biten isim. Makabili meksur ya, kelimenin ahirinde bulunan isim. Menkusan. Buna da ne derim? Menkus isim. Menkus. Menkus. Ahirinde ya bulunan isim. Ama o ya'nın makabilinin ne olması lazım? Kesre. Kesre olması lazım. Kesre değilse o zaman menkus değildir yani. Mesela ahirinde ya bulunur ama kesre olmaz yani. Değil mi? Fethi olur, elifi maksuru olur. Mustafen. El-Mustafa. El-Mustafeyyü. Mesela ya var, ya var ama makabül meksur değil. Makabül meksur olacaksın, menkus olsun. Ve tazharu aleyhi, bak onun üzerine zahir olur, açığa çıkar. El-Fethatü Fethâ. Fethâ ise ne yapar? Açığa çıkar. Yani Fethâ, nasbın alametidir ve nasb hali de lafzidir. Li-Hiffetihâ. Fethâ hafif olduğundan dolayı. Nahu. El-Kâziye. El-Dâ'iye. Ecibu Dâ'iyallah. Vel-Gâziye. Vel-Sâ'iye. Vel-Âtiye. Vel-Râmiye. Gördün? Tamam. Nasbâli lafzi. Aynı zamanda şey diyor. Değil mi hocam? El-Kâziye. El-Kâziye. Onu vermemiş mi? Vermiş. El-Kâziye. Seninkinde harekeli mi hocam? Harekeli değil de olsun. Ben de harekeli. Nahvel kadiyye ve da'iyye ve gazi. Hepsinin örneği oluyor Seyyid Hocam. He? Hepsinin örneği yani. Dammenin, cerrin ve nasbı. Tamam. O şimdi tazheru aleyhi l-fethatü l-hıffeti dedi ya. Ondan sonra da örnek verdi. Tamam mı? Ya bak işte nasb halinde nasıl fethatçıya çıkıyor. El-kadiyye. Fedda'iyye. Çıkmamasının örneği olmaz mı hocam? Olur. O zaman da el-kaldi. Yani. Bil-kaldi. Onları arkada verdi de. Onları verdi ya. Hocam bunlar bizi işaretli olacak. Ne? Harek yok. Onun fetha için örnek veriyor. Arkada zaten şeyleri verdi. Refinde ve cerrinde irabın takdir olmasını örnek verdi ya hocam. Evet. Teazzüri. Arkada sadece örnek verdi ya hocam. Bak, arkada örnek verdi. Ref olduğuna da örnek verdi. Evet, merhum bir damedin mukadderatin. Tamam. Ondan sonra mecburun bir kesin mukadderatin. Tamam. Burada da mensubun bil fethati zahirati. Ala ahir. Ahirinde zahir. Bir de şey yok da yani. Ha, üçüne de sen örnek tutarsan dersin ki el-kâdî, bil-kâdî, el-kâdîye. Yani özellikle harekeledi şeyden dolayı zaten. Ve tazhiru aleyhi fethati. Yok yok. Şeyde de değil de hocam, terkipte değil ya. Ve mâ kâne mudâfen, nasıl okunacağını gösteriyor. Ve mâ kâne mudâfen ilâ yâ'il mütekellime. Mütekellim yâsına muzaf olduğunda tukadderu aleyhi, onun üzerine takdir edilir. El harekâtu. Harekeler küllüha. Bütün harekeler takdir edilir. Lil münasebeti. Mütekellim yasına münasebet için. Nahu gulami ve kitabi ve sadiki ve ebni ve üstadi gibi. Peki. Ve yukabilu. Mukabil olur. El-i'râbe. İrâbe mukabil. El-binâ'u. Mebnilik vardır. İrâbın mukabilinde, İrâbın karşısında bulunur. El-binâ'u. Mebnilik. Yani İrab var, İrab'ın mukabilinde de bina var. Evet. Mebnilik var. Ve yettazihu, zahir olur küllü vahidin minhuma, bunlardan her biri tamamel ittizahi. Tam bir şekilde açığa çıkar. Tam bir şekilde zahir olur. Bir sebebi beyanil ahari. Bir sebebi beyanil ahari, diğerinin açıklanmasıyla. Yani muhrep. Değil mi? İrab'ı anlattın. Tamam. Muhrep'i anladık. Muhrep'in karşısındaki de mebnidir. Evet. Mebni'yi de tanıdığımız zaman Murebi tam tanımış oluyor. Fena kulu. Şimdi müellif onu bıraktı çünkü. Değil mi? Fakat tereke, terk etti el müellifü müellif, beyan el binai. Yani mebniliği beyan etmeyi terk etti, bıraktı. Niye? E kardeşim, Murebi anlattım sana. Murebin dışındaki kalan da mebnidir. Ve nahnu nübeyyinuhu. Biz beyan edeceğiz leke sana. Alet tarikati illeti. Öyle bir yolda ki beyyenna beyan ettik biha. O yol ile, o yöntemle beyan ettik el yarab. İrabı beyan ettiğimiz şekilde, tamam mı? O sistemde mebniliği de beyan edeceğiz. Evet. Fenekulu diyoruz. Evet. Lil binai, bina için. Yani mebnilik için de ma'ne, yani iki tane mana vardır. Ehaduhuma lugaviyyun vel ahiru istilahiyyun. Bir tanesi sözlük anlamı, bir tanesi terim anlamı. Fehemma ma'nau fil lugati, sözlükteki anlamı. Fehu ibaratun an vadi şeyin ala şeyin ala cihetin yuradu bihe thubutu vel luzum. Tarifi budur. Neyden ibaretmiş? Bir şeyi bir şeyin üzerine koymak, ala cihetin bir cihet, bir yol üzere ki yuradu biha, o yol ile murad ediliyor, o cihetle es-subutu vel luzum, sabitlik ve ayrılmazlık. Mebni, yani bina edilmiş, kurulmuş, böyle konuldu, böyle kalacak, böyle devam edecek. Yani, tamam mı? Yani bir şeyi bir şeyin üzerine koyuyorsun, diyelim ki bina yaparken ne yapıyor? Taşı taşın üstüne koyuyor, taşı taşın üstüne koyuyor, harçlığı koyuyor. Her birini birbirinin üstüne koyuyor ki artık oradan daha ayrılmayacak, öyle kalacak yani. Yani bu yapmaktan maksat da bir ay sonra onu yıkarım, başka yaparım değil. Değil. Subut ve lüzum, yani orada sabit olacak, kalacak, devam edecek. Evet. Bu mana. Ve emma ma'nahu fil istilahi, istilahdaki anlamı ise fevve lüzumu ahiril kelimeti, kelimenin ahirinin lazım olması, ayrılmaz olması, haleten vahidin, bir hale lazım olması, yani bir hali bulundurmasıdır. Tamam mı? Bir hali bulunduruyor, bir hali gerekli görüyor, bir halde sabit oluyor. Tamam? O halden değişmiyor. Hep hal üzere kalıyor. لِغَيْرِ عَامِلٍ وَلَا اِعْتِلَالٍ. Bir gerekçe yok. Bir illet, bir hastalık yok. Bir amil yok. Hiçbir gerekçe, hiçbir amil yok. Hiçbir hastalık yok. Ama o hal üzere kalıyor. Yani oradaki değişimi gerektiren ve o hal üzere kalmayı gerektiren şey amil değildir veya bir ihlal kuralı değildir. Ve derlike bak buna örnek. Keluzumi kem. Kemin her zaman sükun üzerine lazım olması. Ne demek sükun üzerine lazım? Sükünden ayrılmıyor. Kem, kem, kem. Kem deniyor. Ve men. Ve menin lazım olması sükune. Sükünün lazım olması. Sükun üzere sabit olması yani. Ve kelluzumi haulai, haulai ve hazami ve emsi, bunların da lazım olmaları, sabit olmaları, neyle sabit olmaları? El kesre, kesreyle, kesreyi gerektirmeleri. Ve kelluzumi münzu ve haythu, bunların da gerektirmesi ney? Adamme, bunların zammeyi gerektiriyor, her zaman zammel oluyor. Ve kelluzumi eyne ve keyfe el fetha, bunlar da fethi gerektiriyor, değil mi? Peki öyleyse ne çıktı? Ve min hadal izahi, işte bu izahtan, bu anlattığımızdan ta'lemu, bilirsin, anlarsın ki enne elqabel binai, binanın lakapları, yani bir kelimenin mebni olduğunu ifade ettiğimiz kelimeler lakap, değil mi? Bu kelime mebnidir. Nasıl mebnidir? Neyle mebnidir? Dendiği zaman da mebniliğini ifade ettiğimiz lafızlar erbaatın dört tanedir. Ne çıktı? Es-sükün. Dersin ki mebniyyün ale-sükün. Sükün üzere mebni. Vel-kesru. Kesr. Mebniyyün ale-kesri. Kesr üzere mebni dersin. Vel-dammu. Damme. Ne dersin? Mebniyyün ale-dammi. El-fethu. Feth. Ne dersin? Mebniyyün ale-fethi. Tamam. Anlaşıldı. Ve ba'de beyani külli hâzihil eşya. Bunları sana beyan ettikten sonra, bu şeylerin her birini teker teker açıkladıktan sonra la ta'assuru, zor gelmez aleyke sana. Sana artık zor değildir. Ma'rifetul murebi vel mebniyi. Mureb nedir? Mebni nedir? Bunları bilmek sana artık zor değildir. Anladın? Mureb ahir değişikliğe uğrayandır. Mebni ahirinde her zaman bir hali lazım kılandır. Ne demek? Değişmeyendir. Yani bu anlaşıldı. Yani bu kadar izah ettikten sonra diyor, daha artık sana diyor bir daha Ne anlatayım? Bu kadar izah ettim diyor. Murebi'de anlattım, Mebni'de anlattım. Artık sana zor gelmez. E zor geliyor. O zaman kendine suç bul diyor yani. Ben ne yapayım sana diyor. La ta'asura aleyke, sana zor gelmez. Ma'rifetul murebi vel mebni. Mureb mebni bilmek sana zor değil. Fe innel mu'rabe. Bak diyor mureb. Gene dayanamadı. Gene açıklıyor. Fe innel mu'rabe. Mureb denen şey ma tegayyera halu ahirihi, ahirindeki durum değişendir. Lafzan, lafzan değişendir. Zeydün, zeyden, zeydin. Ev takdiren ve takdiren değişendir. Feten, feten, feten. Evet. Neden dolayı? Bi sebebi tegayyuril avamili. Amillerin değişmesinden dolayı. Lafzan veya takdiren ahirindeki durum değişen, değişikliğe uğrayan kelime mureptir. Evet, evet. Ca'eni zeydun, ra'eytu zeyden, merartu bi zeydin. Ca'eni feten, ra'eytu feten, merartu bi feten. Gibi. Evet. Vel mebniyu, mebni ise ma ol bir kelime ki o, lezime lazım geldi. Ne demek? Vacip oldu. Ahiru, ahiri vacip oluyor. Sabit oldu. Neye sabit olmuş? Haleten vahid, bir halde olmaya sabit oldu. Yani hal bir halde de değişmiyor. Evet. Mebniyün aleddam. Merfu olduğunda da mebni aleddam. Mensupta da mebni aleddam. Mecrur olduğunda. Yani ne olursa olsun. Li gayri amilin ve le'tilal. Bir gerekçe, bir illet yok. Bir hastalık yok. İlali gerektiren bir şey yok. Yani ilaldan dolayı mesela öyle bulunur. O tamam. Şey o gene mureptir. Öyle bir şey yok. İlalden dolayı olan bir şey yok. Amilden dolayı da bir şey yok. Amil geliyor. Ca'e men. Ra'eytu men. Merartu bi men. Men, men, men. Halbuki üçüncü amil değişti. Mebniyu ales sükun. Merfu'un mahallen. Ra'eytu men. Darabe mesela. Men. Mebniyun ales sükun. Mensubun mahallen. Bi men. Mebniyun ala sükun, tamam sükun dedi, mecrurun mahallen. Böyle deniyor. Evet. Şimdi bu bitti. İrab dedik, mebnilik dedik değil mi? İrab nedir? Kelimenin ahirlerinin değiştirilmesidir. Lafzi olur, takdiri olur. Lafzi olana ne denir? Onu söylemeye engel yoktur. Yusafiru, len yusafira, len yusafiru. Takdiri olur, onu söylemeye bir engel vardır. Taaddür vardır, ahirinde elif varsa. İstitkal vardır, ahirinde ya ise istitkal oluyor. Münasebet, mütekellim yasına muzaf olursa. Bu üç durumda irab ne oluyor? Takdiri oluyor. Mebnilik var dedik. Mebnilik de kelimenin ahirinin bir hal üzere sabit olmasıdır, değişmemesidir. Kesre üzere mebni olur, değil mi? Haulâ-i, hazâ-mi, emsi gibi. Lamme üzere mebni olur, münzü, hayfe gibi. Feth üzere mebni olur, eyne, keyfe gibi. Sükun üzere mebni olur, kem ve men gibi. Peki. O şeyi öğrenebildin mi hocam? Nasıl alabildin? Şimdi öğrenemedim. Yarın ben hanımın da Samsung telefonu var. Onu getireceğim de Bluetooth'la atacağız. Öyle mi yapacağız? Evet. Buradan atardık aslında.